Ja. Beste luisteraar. Ja, lieve luisteraar. Want, oh ja, en de Teenage Tits die hadden laatst opgetreden. Ja, klopt, ja. In, ja, niet in de Mines, maar in het Groene Veld. Groene Veld, ja. Dus daar hadden we het wel geslacht. Ja, ik wil, want ik, ja, ik was... We hadden nog twee andere bands. Ja. Even kijken, wie waren het? Steekpartij. Ja, en, Steekpartij, ja. Steekpartij en uitzendbureau. Ja. Ja, uitzendbureau, ja. Ja. Dus nou ja, dat was ja, gezellig dat allemaal. Is, ja, dat klinkt als een hele wilde bende, ja. Dat ja. Is, je hebt het in ieder geval lang volgehouden. Ja. Oeh, ja, ik ben het allemaal niet meer gewend, man. Dat laten naar mijn nest gaan en zo. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, maar ja, dan moet je maar niet in zo'n band gaan zitten natuurlijk. Nee, dat klopt, ja. Dat is, is niet rock'n'roll, maar... Ja, dat is wel een oude lul natuurlijk. Maar ja, de Teenage Tits die bestaan ook al ja, sinds, 80.000 jaar of zo? Sinds 1993. 93, denk ik. Dat is meer dan 30 jaar, hè? Ja. 32 jaar. Ouder als mijn zoon. En Still Going Strong, want volgens mij hebben jullie nooit een jaar overgeslagen in de Mines, denk ik. Nee, nou, wel eens. Dat is al, als ja. Slot echt, toch? We hebben wel eens een jaartje overgeslagen. Maar, ja, wel? Oké. Maar nee, dat doen we al heel lang, ja. Ja, altijd als laatste binnen. Ja, en dat, ja... Oude tradities. Iets wat iedereen eigenlijk wel heel goed bevalt op de een of ja, andere ja. Manier. Het is weliswaar niet punk-tradities, maar... ondertussen is het wel een traditie. Ja. Nee, maar ja, ik ja. We mogen best rituelen hebben om te proberen ja. Toch een beetje de boel op een rijtje te houden, weet je wel. Ja, precies. Nee, daar heb ik al van mijn leren lijf. Ja. Ja, en ga je nog meer optreden binnenkort of zo? Of, ja, er staat even niks op het programma. Want jullie hebben dus een album waar ik die sticker van gejat had. Ja, ja, klopt ja. Ja, ja. En dat is vinyl of zo? Ja, of, ja vinyl. Okay. En hoe komen we eraan? Ja, nou ja, we nemen ze wel mee tijdens optredens. En ja. Ja, dan moet je wel optreden. Waar moet je wel optreden, ja. Ja, of bij mij, hè. Je kunt er bij mij eentje krijgen. Ja. Ik heb hem nou even niet bij me, maar... Nee, ja, dat bedoel ik. Ja, nee, het zijn en ook mij van, er maar één. Het zijn ook van die onderhanden. Draai hem wel even op de Pappenpoel site. Ja, nee, als je er een wil, dan ga ik dat regelen. Ja, ik wil hem draaien op de radio. Oké, okay. Dan ga ik er even, ja, de volgende keer... Komt goed. Zorg ik dat er hier komt eentje... Komt goed, is geregistreerd bij deze. Ronald heeft hem wel trouwens. Dus we kunnen hem gaan even opzetten. Ja, als hij een pick-up heeft gehoord. Ja, Ronald heeft een pick-up. Ja, nou die had in zijn vorige container setup had hij gewoon een werkplaats met enorme speakers en een draaitafel. Hij heeft ook heel veel platen in. Ja. Ja, ja. Dus nee, dan kan je hier een plaats in. Ja, dan gaan we zo meteen even Teenage Tits luisteren, het nieuwe album. Wat, ja, dan weet je meteen, want ja, om nou iets te kopen wat je nog niet gehoord hebt, is toch risicovol. Ik kijk het gegeven paard altijd graag in de kont. Ja, heel goed, heel goed. Dat is wel een wijs spreekwoord. Heel wijs spreekwoord. Maar ja, nou ja. Nou, je gaat nog gewoon een kwartje even opzetten. Een keer weer. Ja, zo is dat. Een keer weer. Ja. Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Ja. Waaraan? Nou, weet ik veel. Toen heet je dit. Good life. Spelen. Ik zet live op de radio. Maar waar hadden jullie het over? Huh? Waar ging het over? Over de Teenage Tits. De Teenage Tits? Ja. Ja. Ben jij fan van de Teenage Tits? Ja, ik had ze graag de laatste keer willen zien, maar dat was niet in de gelegenheid. Het Groene Veld, het is mij ook niet gelukt toen, helaas. Maar zou wil je wat vaker gaan optreden weer? Ja. Ik vind het een beetje mager. We gaan live optreden, daar gaan we jaren overheen. We treden wel meer op dan vroeger. Ja, nog meer. Vroeger was het zo 3 keer per jaar of zo. Ja, ja. Het is een stijgende lijn. Ja, elk kwartaal toch wel een keer? Eentje per kwartaal misschien wel, ja. Eentje per zoiets. Kwartaal, oké. Okay. Zoiets. En dit kwartaal, ja, dat is al geweest dan. Dus dan moeten we het volgende kwartaal weer een paar maanden... Ja, het volgende kwartaal weer, in de herfst. Ja, de herfsteditie. Waar komt het herfst op te leiden? Nou, er staat nog niks, maar... Maar ik denk dat de volgende kwartaal misschien wel weer... Eerst maar eens kijken waar de blaadjes vallen. Ja, ja. Inderdaad. In de kat uit de band. Ja, zo is dat. En dan, nou ja, en dan is het alweer bijna de wintereditie. Ja. Oh man. Yes, yes. We kunnen alweer bijna aan de beren binnen. Time flies! Ja, nee, zeker. Nee. Het is helemaal niet leuk meer. Zo snel als de tijd gaat. Moet ik zeggen. Nou ja, er zijn wat verdichtingen hier en daar die soms wel en soms niet handig zijn. Ja. Ja. Ja, je moet er maar een beetje tussendoor moeten maar bewegen. Ja. Nee, klopt. Overeind blijven. Dat lukt wel aardig hoor. Ja.